Centrum Filmowe Kamerimage. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policyjna obłowa w Wielkopolsce. Wcześniej doszło do strzelaniny pod Gostyninem. Drugi dzień kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Od jutra ruch drogowy w centrum Poznania może być utrudniony, ruszają duże remonty. Strzały i pościg pod Gostyninem w Wielkopolsce. Wieczorem doszło do niebezpiecznego incydentu z użyciem broni. Przed godziną 20 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie prywatnej posesji w Smogorzewie, gdzie mieści się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji, pojawiło się kilka podejrzanych samochodów. Po pewnym czasie auta miały odjechać w kierunku miejscowości Piaski, mówi Monika Córyk z gostynińskiej policji. Na drodze leśnej w pobliżu Smogorzewa miały paść strzały z broni. Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno auto leżące w rowie. Zatrzymali 3 osoby. 2 z nich były lekko ranne. Trwa policyjny pościg. W dzień zaduszny odbyła się kontynuacja kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. W tej najstarszej zbiórce w kraju brali udział ludzie związani z kulturą. W zbiórkę także w tym roku włączyli się członkowie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Dzisiaj jesteśmy tutaj na Powązkach Warszawskich, żeby zbierać na zabytki, żeby wspierać Warszawę, żeby wspierać warszawskie najpiękniejsze miejsce. Jak mówimy o najpiękniejszych, to jesteście chyba w najpiękniejszych strojach. Łowickie, dobrze, odgaduję. Zgadza się. To rozumiem, przyciąga też. Tak, no i taki jest właśnie cel, żeby jak najwięcej osób tutaj wsparło, do tej puszki wrzuciło. Kwesta trwała do wieczora, a cały czas można wziąć w niej udział za pośrednictwem internetu. Puszcza Białowieska w stanie krytycznym, alarmuje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody. Organizacja nadała puszczy najwyższy poziom zagrożenia na liście UNESCO. No to jest taki moment naprawdę krytyczny i czas dla obudzenia się dla tego rządu, żeby wprowadził działania naprawcze, bo one są możliwe. Od 2 lat nic się nie dzieje. Mówiła Katarzyna Wiekiera z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała odpowiada, że Polska ma już gotową strategię działania. My przygotowaliśmy przez te 2 lata plan zarządzania dla Puszczy Białowieskiej, czyli taki strategiczny dokument do 2050 roku, na najbliższe 25 lat. W przełomie listopada i grudnia ten dokument zostanie wysłany do centrali UNESCO w Paryżu. To dokument, na który UNESCO czeka od 2014 roku, zakłada m.in. zatrzymanie osuszania puszczy, rozkopywania dróg, prowadzenia gospodarki leśnej i monitorowanie żyjącej w puszczy fauny. Więcej na ten temat w poniedziałek rano w audycji. Zapraszamy do Trójki. 2 duże inwestycje drogowe mogą mocno utrudnić ruch w Poznaniu. Jutro rozpoczną się prace przy budowie nowego mostu przez Wartę, a także roboty związane z budową nowej trasy tramwajowej w centrum miasta. Najwięcej niespodzianek czeka na pasażerów komunikacji miejskiej, bo od 3 listopada tramwaje przestaną kursować mostem Bolesława Chrobrego. Kierowcy przejadą jednak tą przeprawą przez Wartę, mówi miejski inżynier ruchu Łukasz Dondajewski. Już teraz mamy zawężenie do jednego pasa, jadąc do centrum, więc widzimy, w jaki sposób to się zachowuje. Na pewno jest to utrudnienie i tutaj zdecydowanie będzie ono jeszcze większe. Tramwaje nie przejadą też przez skrzyżowanie ulic Królowej Jadwigi i Wierzbięcice w związku z pracami na budowie nowej trasy tramwajowej na Ratajczaka. W tej części centrum Poznania utrudnienia będą dotyczyły też kierowców, dodaje Łukasz Dondajewski. Relacja wschód-zachód, ciąg Królowej Jadwigi, ta relacja będzie zachowana. Inaczej będą na pewno te relacje skrętne w stronę Wildy, w stronę Alei Niepodległości. Mapy objazdów i zmian w komunikacji są dostępne na stronie internetowej miasta. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale będą możliwe przejaśnienia. W pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę i Świętokrzyskie po Małopolskę i Podkarpacie spadnie deszcz. 8 stopni na terenach podgórskich, 11 na przeważającym obszarze, 17 na Podkarpaciu. Autopromocja. 3 godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Udało się. Cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? Nie poszłam na to spotkanie. Trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. 660 tysięcy złotych? Tak. Gramofon. To oczywiście są fanaberie. Wawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stasiu? No? Czy ty jesteś ze mną szczęśliwy? No cóż, szczęście to pojęcie względne. Taka na przykład trzynastka wcale nie musi być nieszczęśliwa. Nowość! Zdrabka Szczęśliwa Liczba. Zdrab nawet 234 tysiące złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mariusz Bugalski, witam Państwa ponownie i zapraszam. Linia nocna. Wspominamy naszych bliskich dzisiaj. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2273. Powiem o ojcu, co? Powiem. To było bardzo piękne, jak on odchodził. Już słabo słyszał, bardzo słabo widział, ale trzymał fason. To było niesamowite. No, nie zawsze nas poznawał. Kiedyś to było tak, że już słabo chodził, ale tak przysiadł na łóżku. Ja się przysiadłem do niego. On mnie nie poznał, bo powiedział tak. Uwaga. W naszej rodzinie mamy taki zwyczaj, że się sobie przedstawiamy. Ja mówię, mam na imię Darek. A on na to, panie Danielu. I potem tak wykonał taki gest, że chce się podnieść. Chociaż nie wiem, czy by mu się udało. I powiedział, no to będę leciał. Oznaczało to, że ja mam sobie pójść, bo on już mnie pożegnał w ten sposób. I to było takie piękne, bo to było niedługo przed jego śmiercią i to zaraz będę leciał. Miało takie znaczenie podwójne, myślę. A nawet może to pojedyncze. Manam. Fantastyczny gitarzysta. Ryszard Olesiński. Espania Forever. Thank you. Ryszard Olesiński odszedł 19 lipca. Hiszpania forever. Panie Darku, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Darku. Dobry wieczór, panie Darku. Kłaniamy się. Aha, bardzo tak, kłaniamy się. Dziękuję za tą wspaniałą gitarę Ryszarda Olesińskiego. Mm-hmm. Musimy pamiętać, jaki on był ważny dla całego brzmienia Manamy. Bez jego gitary, Manam byłby zupełnie innym zespołem. Tak, to, co on robił na tej gitarze, po prostu on budował całą wspaniałą muzyczną, gitarową aranżację i nigdy mu nie powinniśmy o tym zapomnieć. Że nie było tylko małżeństwa Jackowskich, ale także był wspaniały Ryszard Olesiński, który, że tak powiem, cudownego sosu do tej muzyki dodawał, który jest taki niezapomniany. Ja natomiast dzwonię, bo zdałem sobie sprawę, że za kilka godzin w Polsce, to będzie po północy, będzie równoroczna rocznica śmierci jednego z największych aranżerów w muzyce popularnej, Quincy Jonesa, który zmarł 3 listopada 2024, więc będzie dokładna rocznica, pierwsza rocznica jego śmierci. Co za wspaniały muzyk jazzowy urodzony w Chicago, nominowany do 75 nagród Grammy, kilkadziesiąt z nich otrzymał, 7 bodajże Academy Awards dostał. Także po prostu niesamowity człowiek. Człowiek, który w zasadzie ożywił karierę Michaela Jacksona i stworzył te dwie wspaniałe płyty Off the Wall i Thriller, który jest po prostu albumem nieśmiertelnym. I myślę, że nie powinniśmy nigdy o ludziach tego typu też zapominać, bo naprawdę zmienił bieg historii. Także chciałbym oddać jemu cześć, a jeśli można, prosiłbym o utwór Quincy Jonesa pod tytułem I Know Corrida. To jest naprawdę świetną kwintesencją jego muzyki popularnej. Nie wiem, czy na naszej skrzyneczce mamy ten utwór, ale dziękuję pan, że powiedział pan o Quincy Jonesie. Ja pamiętam taki film dokumentalny, nie wiem, czy pan to widział. Taki dokument o nim. I tam jest taka cudowna scena, kiedy on mówił, że jak był młodszy, to się tak napawał swoją techniką wielką, wspaniałą wiedzą i te aranże były takie napakowane bardzo. A potem, znaczy ja nie mówię tego z jakąś przeganą, broń Boże, to było coś innego niż potem. On powiedział, że potem on to zluzował i tak mówił, że trzeba zostawić, już nie pamiętam, 20 czy 30% takiego wolnego miejsca, jak się wyraził mniej więcej. Ja trochę to improwizuję teraz, dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam przekaz. Tak, powiedzmy, że 30% wolnego miejsca trzeba zostawić, żeby mógł tam wejść Bóg. To było nieprawdopodobne, co powiedział. Tak, niektórzy nazywają to w ten sposób. Muzyka musi oddychać. Tak jest, właśnie tak. Muzyka nie może być wypełniona całkowicie dźwiękami w każdej sekundzie, tylko musi być odrobinę przestrzeni muzycznej. Ta muzyka powinna oddychać, ale myślę, że dochodzi to do muzyków, którzy zresztą ja jestem też, to pewno po pewnym czasie, kiedy zaczynamy dojrzewać i zaczynamy rozumieć, co jest ważne, a co już nie jest tak ważne, prawda? Tak. Właśnie ten dzień też skłania do takich właśnie przemyśleń, prawda? Dziękuję panie Darku. Jeszcze chciałby pan dokończyć. Proszę, tak. Tak. Kilka dni zupełnie przypadkowo byliśmy z synem, który moim synem Kacperem, który ma 25 lat, który słucha zasadniczo Kanye West i Kendricka Lamara, czyli rapowców. Pod naciskiem jego poszliśmy na muzykal, który nazywa MJ The Musical. To jest broadwayowskie przedstawienie, które pokazuje Michaela Jacksona w całej jego okazałości. No i co się okazuje, że syn mój jest po prostu, zakochał się w Michaelu Jacksonie i po prostu te utwory z Off The Wall, Thriller i po prostu ile razy wchodzi pod prysznic, właśnie tylko tego słucha. Także muzyka Michaela Jacksona, muzyka, która była zrobiona przy współpracy z Quincy Jonesem, który pomagał Michaelowi to zrobić, ta wspaniała muzyka będzie nieśmiertelna. Dziękuję bardzo. Proszę pozdrowić syna. Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Dziękuję. No nie mamy chyba w naszym pudełeczku tego utworu, którym pan powiedział, ale pan jest z Toronto. To myślę, że pan jakoś poczuje ciepło w sercu, bo no nie tylko pan. Jest taka cudowna grupa The Band. Jedna z moich ukochanych. Kanadyjczycy, jeden Amerykanin, który tu śpiewa. Ale ja dlatego wybrałem ten utwór. Między innymi dlatego, że tutaj gra Garth Hudson, wielki muzyk. Odszedł w tym roku. I on gra na akordeonie tak cudownie. Masz, posłuchajcie, to jest piosenka Dylana. Posłuchajcie, co się dzieje. Streets of Rome are filled with rubble. Ancient footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double. On a cold, dark night on the Spanish stairs. My hotel room, where I got me a date with a pretty little girl from Greece. She promised she'd be there with me when I paint my masterpiece. The hours we'd spend inside the Colosseum, dodging lions and a wasting time. Oh, those mighty kings of the jungle, I could hardly stand to see them. Yes, it's your the back of my memory. When I ran on the hilltop following a pack of wild geese. Someday everything is gonna sound like a rhapsody when I paint my masterpiece. Gart Hudson, który tutaj gra na akordeonie. Odszedł 21 stycznia. Pani Iwona, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i słucham. Słucham, proszę opowiadać. Ja chciałam dodać do Bogumiła, że po prostu w Czerninie mieszkała dziadek i babcia Wanda, która prowadziła dla wszystkich dzieci ze wsi szkołę tajną, taką podstawową, doszkoliła ich, że to takie ważne, że no, no niestety później Niemcy przyjechali przed jeszcze rozpoczęciem wojny, no i ich zabrali do obozu. No i tylko tyle chciałam dodać, bo tak Bogumił ładnie opowiedział wszystko, a według mnie to jest takie ważne, że po prostu mimo takich problemów wszystkiego, to jednak dzieci uczyła polskiego. Tak. Bo pan Bogumił opowiadał o państwu Donimirskich. Donimirskich, tak. Ja jestem właśnie Iwonna Donimirska. Pani jest Iwonna Donimirska. Oj, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Dziękuję. To zaszczyt panią poznać. Dlatego po prostu słysząc jego, to mówię, dodam, bo nie powiedział o babci. No wszystkiego, tak wszystkiego mówił. Nie zdążył, ale powiedział dużo bardzo. Nie, bo tak ogólnie mówił. Aha. Więc to chciałam. Dziękuję to chciałam bardzo. Tak dodać, bo to takie ważne. No wiele dobrych rzeczy, no ale to po prostu no normalne to jest, prawda, w życiu. A to jest takie, że się narażała bardzo przecież na to. No i niestety strasznie w obozach przeżyła. Dobrze, Szwedzki Czerwony Krzyż ją odnalazł, no i wróciła do Polski w strasznym stanie. Aha. No, ale ważne, że po prostu przetrwała to wszystko. Dziadka niestety, bo przyjechali, zabrali i dziadka, i babcie, a dziadka rzekomo więźniowie zabili, jak to jeden z więźniów później doniósł, że to normalne gestapo zabiło. Od razu, żeby po prostu nie prowadzał, nie chciał po prostu namawiać, prawda, i rozmawiać politycznie. Dziękuję pani za tę opowieść bardzo. To tylko tyle chciałam dodać. Pozdrawiam, zdrowia życzę. No dziękuję, oj, bardzo mi potrzebne zdrowie. No, każdemu. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. A ja chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów o Katarzynie, o Kasi Stoparczyk. Odeszła w tym roku. Zginęła. Mam jej książkę. Jak mieć w życiu frajdę? Tu są rozmowy. Wspaniałe. Między innymi z Franciszkiem Pieczką. Właściwie wszystkich swoich rozmówców pytała o to. Zaraz kilka zdań. Panie Franciszku, o co w tym życiu chodzi? Po co ono jest? Czy ja wiem? Jeżeli w życiu odjąć to transcendentne, to wtedy wydaje mi się, że nie ma co sensu. Jeżeli nasza egzystencja jest tylko fanaberią chemii i fizyki, to życie jest bez sensu. Jestem człowiekiem słabym. Chcę mieć jakieś oparcie i nadzieję, że gdzieś tam jednak się spotkamy. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który ciągle w panu jest? Pozostań zawsze sobą. Bądź taki, żebyś mógł o każdej porze dnia spojrzeć w lustro i nie musiał się wstydzić. Bądź prawym człowiekiem, po prostu. A za co pan by mu podziękował? Komu? No temu małemu chłopcu, który ciągle w panu jest. Temu chłopcu, za co bym podziękował. Że się całkowicie nie wyzbyłem tej chłopięcości. Że to jest cenne, kiedy się ma taką nieskażoną wrażliwość. I kiedy naiwne postrzeganie tego świata. To jest właśnie pełna radość. I za to bym chciał podziękować temu małemu chłopaczkowi. Kasia mi wpisała dedykację. Fragment tej dedykacji jest taki. Kochany Darku, co byś powiedział temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Dziękuję, Kasiu, bardzo. Z wdzięcznością to mówię wielko. Wojciech Trzciński napisał tę piękną piosenkę. Odszedł 1 lutego. Thank you. cisza, chwilkę w nich dojrzewa. Niechaj ich nie ziemi jesienna. Kazimierz, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie. Chcę najpierw podziękować Bogumiłowi i Iwonie za takie dobre i ciepłe słowa o rodzinie Donimirskich. Muszę powiedzieć, że zasadami tej rodziny były prawdy Polaków w Niemczech. Prawdy, o których dzisiaj rzadko się wspomina, jeżeli w ogóle ktokolwiek wie, o co chodzi. Te prawdy to pierwsza, jesteśmy Polakami. Druga to wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Trzecia, Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. I piąte, Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Na tych prawdach właśnie Stanisław Brochwicz Donimirski przeniósł z tamtych czasów, okropnych czasów przed wojną i powojennych do rzeczywistości mnie bliskiej. Dziękuję serdecznie stryju Stanisławie za tą wspaniałą, piękną lekcję prostego kręgosłupa, który zawsze starałeś się przekazać i pokazać innym jako świadectwo swojego życia. To był piękny, wspaniały, dobry człowiek, szlachetny, który nigdy nikomu nic złego nie zrobił i zawsze, zawsze bronił prawdy, ale prawdy z miłością, delikatnością. Dziękuję serdecznie też, że można było na waszej antenie na ten o tych sprawach porozmawiać. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia. Dobrej audycji. Pozdrawiam z całego serca pana. Wszystkiego dobrego. Ja państwa zapraszam. Wspominamy dzisiaj swoich bliskich. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. To może teraz mail, bo zaniedbuję państwa piszących dzisiaj. Proszę mi wybaczyć, ale po prostu nie nadążam. No ale ten mail koniecznie przeczytam. Pani Magda. Nie dla każdego, kogo żegnałam, mam tej tęsknoty porówno. Czasem wyrzucam sobie, że to nie fair. Moja babcia Danusia odeszła zimą 2013 roku. Miałam 20 lat. To u niej w kuchni po raz pierwszy, będąc dzieckiem, usłyszałem stuk, stuk, stuk. Zapraszamy do reklamy. Miała 5 wnuczek, którym robiła budyń waniliowy i wtykała do środka kostkę mlecznej czekolady albo polewała z wierzchu sokiem malinowym własnej roboty. Czesała nam włosy na palemkę. Była wyjątkowo pogodną, mądrą i zaradną kobietą. Zostawiła po sobie kilka tomików wierszy, które pisała amatorsko, bo z zawodu była nauczycielką biologii. Jeden z nich zadedykowała dziewczynkom z domu pod orzechem, swoim 5 wnuczkom. Doskonale pamiętam, że gdy odeszła, to jakby razem z nią umarła, uschła piękna choinka, która dzielnie tyle lat stała przed domem. Babci nie ma, choinki nie ma, jestem ja i naprawdę tęsknię. Babciu, o ile to możliwe, to ja jestem pewna, że słuchasz teraz Trójki. A dziadek? Do moich nie miałam szczęścia. Jednego nie pamiętam, drugiego właściwie się bałam. Ale w 2022 roku odszedł dziadek mego męża, Włodek, którego uwielbiałam. Brakuje mi jego opowieści z epizodów w Stanach. Od lat były te same, wciąż i wciąż, a zawsze przy stole chciało się słuchać. Wciąż mam nadzieję, że wejdzie do domu teściów i od progu rzuci hej. Własnoręcznie zbudował 2 łodzie, pierwszą w czasach głębokiej komuny. Wolę nie wiedzieć, jak zdobywał materiały. Żeglował nimi na Mazurach, choć nigdy nie nauczył się pływać. Na szalejącego w domu jamnika zwykł mawiać, że ma mente kaktus, choć przecież po łacinie poprawnie było mente kaptus. Był złotą rączką, potrafił wszystko. Wiele razy pomagano nam w remontach mieszkania, domu. Był moim prawdziwym dziadkiem, choć przecież trochę zdobytym. Tęsknię i żałuję, że pewne rzeczy możemy zrozumieć dopiero, gdy jesteśmy dorośli, a wtedy jest już za późno. Pozdrawiam. Magda. Zagrajmy D'Angelo teraz. Baby, let's cruise away from here. Don't be confused, baby. The way is clear. And if you want it, you get it forever. Oh, just got one last day. Cruising is painful, cruising is painful, oh baby, I love it when we're cruising. Bogusia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam opowiedzieć o mojej rodzinie. Głównie zacznę od tego, że o mojej babci najpierw, która prowadzi na wsi pocztę, tam gdzie obecnie mieszkam, to są okolice Rogalina, niewielka Wysyniki, wychowała 12 dzieci. Najstarszy z nich, Sylwester, był przedwojennym dyplomatą. Po wojnie zamieszkał w Londynie. Najpierw przez 2 lata mieszkał z rodziną na Barce, na Tamizie, po czym gdy dorobił się trochę, kupił domek, zamieszkał już w domku. I tak się składa, był wielokrotny, działał w rządzie na uchodźstwie, jednocześnie pamiętając o nas. Ponieważ byłam dyplomatka, mój tato często chorował, przesyłał nam paczki, wspomagał nas bardzo często. I teraz jest tak, że bardzo, bardzo pamiętałam mojego stryja. Ten okres, gdy było nam ciężko i gdy nas, że tak powiem, nasze życie osładzał trochę. U nas teraz w mojej wsi remontowano drogę i powstało rondo. I tak się stało, że udało mi się nazwać to rondo właśnie imieniem stryja Sylwestra Karalusa. Bardzo z tego się cieszę, bo mam ich pamiątkę. I to po mojej rodzinie głównie, po babci, wspaniałej kobiecie, którą byłam, że tak powiem, na starość, opiekowałam się babcią. I babcia była tak pogodną osobą, mimo że straciła 3 dzieci na wojnie, ponieważ 3 synów zginęło w Oświęcimiu. 1 ocalał. Także bardzo, bardzo dzielna rodzina. Jestem im wdzięczna. Mój tato tak samo. Wspaniały człowiek, wspaniały patriota. Polskie drogi. Czasami wyboiste, prawda? Polskie drogi. Także no tak to jest. Bardzo dziękuję za wspaniałą audycję. Ja pani bardzo dziękuję za tę piękną opowieść. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Czy to rondo nazwane imieniem tego stryja, prawda? Piękna historia, czyli forma obecności. Ja może jeszcze chwileczkę, jeszcze zacytuję ten fragment książki tej pani Ancien Despre, o której państwu mówiłem. Bardzo piękna książka. Wszystko dla naszych umarłych. I ona tam pisze o różnych formach obecności. To znaczy ludzie jej opowiadają o różnych formach obecności tych bliskich zmarłych. I na przykład opowieść o pewnym mężczyźnie, który stracił młodszego brata w wypadku motocyklowym. który na pytanie, czuje pan jeszcze jego obecność? Odpowiadał, tak, bardzo często, przez cienie, jakiś odgłos, sen, a także przez jego rzeczy. Jak tylko czuję jego obecność, przede wszystkim akceptuję tę obecność i staram się zostawiać otwarte drzwi i okna, a nawet rozsuwam zasłony, żeby wpuścić światło. Nie boję się ani nic, nie boję się ani nic w tym rodzaju. Jestem raczej bierny i staram się temu poddać. Kiedy czuję jego obecność, otwieram nawet okno, żeby mógł wyjść, jeśli zechce. Linia nocna. Dawniej Michalina Bieńko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. No jak właściwie. Miło, że przyjechałaś, żeby zobaczyć, jak to jest wieczorem tutaj w radiu. Tak, mnie też jest bardzo miło. Od jakiegoś czasu się zbierałam do tego. Mhm. Piszesz piękne maile. No cieszę się, że przyjechałaś. Lubię pisać. Tak. Ale mówić też chyba sobie poradzisz, mam nadzieję. Też mam taką nadzieję, opowiedz, tak. Opowiedz, proszę cię. Tak, ja mam długą listę osób, które mogłabym wspomnieć, bo wychowywałam się w wielopokoleniowej rodzinie i po prostu właściwie całe pokolenie moich dziadków już odeszło, ale chciałabym wspomnieć najstarszą siostrę mojego dziadka, ciocię Alę, której bardzo zależało na tym, żeby dożyć 100 lat i niestety dożyła 98 tylko. Myślę, tylko. Że sama by powiedziała tylko. Tak. Tak, bo też mój dziadek odszedł w wieku 83 i ciocie zawsze ubolewały nad tym, że mógł jeszcze pożyć. Tak, taki młody był. To był ich najmłodszy brat. Ale ciocia Ala, najstarsza z sióstr mojego dziadka, to była osoba, która była dla mnie autorytetem. W ogóle bardzo wcześnie sobie zdałam z tego sprawę, której bardzo zależało na tym, żeby się uczyć i żebyśmy my też się uczyli. I takie wartości nam przekazywała, mimo że nie miała wyższego wykształcenia, to bardzo dużo czytała. Nawet jak traciła wzrok, to zależało jej na tym, żeby przez cały czas uczyć się. A jak zaczęliśmy studiować, ja, potem mój brat, to dawała nam stypendium. To było takie symboliczne. Zazwyczaj dziadkowie czy jakieś ciocie przy okazji różnych świąt coś tam wkładają dzieciom do ręki. Jakieś cukierki, jakieś czasem pieniądze. Tutaj to był konkretny cel. Bo to były pieniądze dlatego, że się uczymy. Żebyśmy się uczyli i za to, że się uczymy. I że to jest ogromne szczęście, że my możemy się uczyć. A druga rzecz, która mnie z nią łączyła, to była muzyka. Bo ciocia też grała na skrzypcach, na trąbce, na harmonii. I dużo o tym rozmawiałyśmy, więc w jednej z naszych ostatnich rozmów też powiedziała, żebym kochała muzykę, bo muzyka mi się odwdzięczy. Mhm. I wiele takich zdań padło w moich rozmowach z ciocią Alą i z ciocią Janią, które są ze mną teraz. I myślę, że te słowa, które ze mną zostały, też świadczą o ich obecności i pomagają mi przetrwać w ogóle w tych dziwnych może czasach. Myślę, że ciociom by się w ogóle to nie mieściło w głowie, co przeżywamy teraz. Mm-hmm. To jeszcze zakończę takim cytatem. Ciocie powtarzały, że przy życiu trzyma je moja młodość, a mnie trzymała ich mądrość. Nie wynikająca z wyuczonej wiedzy, ale z doświadczeń. No i z twojego maila. Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję. Michalina Bieńko. I to piosenka będzie? Zresztą, że ją zapowiedz. Ozzy Osbourne, Dreamer. Bo myślę, że dzięki ciociom jestem marzycielką. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat. Przemysław, dobry wieczór. Dobry wieczór. No bardzo chciałbym podziękować za piękną audycję. Bardzo dziękuję. Chciałbym się odnieść do takiej rozmowy z pewną panią, która wspominała swoich dziadków i mówiła tam o zapachu bloku. Chyba pan. Ale tak, ale była taka opowieść, rzeczywiście piękna. Tak. No. No wydaje mi się, że to była pani. No dobrze, przepraszam, to może ja się mylę. Aha. No może ten. No i co? No opowiadała z takimi pauzami i to. Ach, tak, rzeczywiście, tak, dobrze. I tak, ja tak, jechałem. Tak, słusznie, ma pan rację, tak, oczywiście. Opowiadała też o lwich paszczach na balkonie, tak. Tak, dokładnie. No i tak sobie pomyślałem o tym, bo sam nigdy nie mieszkałem w bloku. No, ale miałem okazję ostatnio też kogoś tam odwiedzić w boku i rzeczywiście był taki specyficzny zapach. No i ta pani jakby mi o tym zapachu przypomniała. I to mnie tak zainspirowało do takiego pomyślenia o tym, skąd się bierze ten zapach. No, a ten zapach to jest jednak w takim bloku żyje wiele ludzi, tam wiele historii przeminęło. Nie wiem, wiele obiadów, wiele wydarzeń różnych w takim bloku pachnie. Pewnie o różnych porach dnia różnie. To mnie tak bardzo zainspirowało do tego i tak sobie powspominałem takich ludzi, których odwiedzałem gdzieś tam w blokach, których już nie ma tak naprawdę. No i tak sobie myślę, że to mówi się, że jest właściwie zapach, ale ten zapach to jest też pewna historia. Historia przemijana. Tak, tak. Wie pan, to dla mnie jest niezwykłe, że dwie opowieści się pojawiają w radiu. Opowieść o zapachach. No jakże można o zapachach opowiadać? Okazuje się, że można i to nawet coś głębokiego znaczy. Jeszcze w tej rozmowie też było ciekawe, a ja jestem Kaszubem i dużo u nas się o tym mówi. Była tam taki wątek, że ci dziadkowie w tym samym roku zmarli. Tak. To były dwie takie nawet opowieści. Kilku miesięcy, ale tam w podobnym tam dniu 14 zdaje się. No i to też było takie, to jest też takie ciekawe, bo to jest takie, jak umiera jedno z małżonków i ta jakaś ta więź taka energetyczna jest tak mocno powiązana i ona się ucina, no to tak odbiera tą energię temu drugiemu człowiekowi, jak my to na Kaszubach mówimy, że ten jeden małżonek zabiera za sobą drugiego małżonka. Tak. No ale zostaje pamięć, prawda? I dzisiaj właśnie ona jest między nami. Tak. Oni są między nami, one są między nami. Dziękuję panie Przemysławie serdecznie. I jeszcze króciutko mail. Może podsumowanie, refleksja taka pana Karola. Dzisiaj w dniu zadusznym wszystko nabiera szczególnego znaczenia. Człowiek patrzy w głąb siebie, wspomina, zastanawia się. Z każdą piosenką, z każdym słowem wracają wspomnienia bliskich, przyjaciół, znajomych, którzy trwale niczym atrament odbili się w naszym życiu i nie chcą go opuścić. Żyją w naszych wspomnieniach. Pozdrawiam nas wszystkich, pana pozdrawia i miłe słowa załącza. Bardzo dziękuję. Życzę słuchaczom Trójki, jak i całej redakcji spokojnego, skłaniającego do przemyśleń wieczoru, pan Karol. Na koniec jeszcze Alfred Brendel, wielki pianista, on odszedł w tym roku, 93 lata, 10 lutego. Grał tak cudownie Mozarta. Teraz usłyszymy fragment adagio z tego cudownego koncertu C-dur. I on powiedział coś takiego, to bardzo jest piękna myśl, że są takie dwa słowa. Jedno to silent, a drugie to listen. I właściwie te słowa, one mają te dwa słowa, czyli coś, co się odnosi do słuchania i coś, co się odnosi do ciszy, one składają się z tych samych liter, no prawda? Jestem wdzięczny za tę myśl, jestem wdzięczny Państwu za obecność, za tę rozmowę. Bardzo dziękuję też Oldze Szućko, Darkowi Pierogowi. No i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Alfred Brendel, Neville Marriner grają Mozarta. Autopromocja.